الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم مجددا في حلقة من حلقات برنامجكم وعسى أن. ثمار الخير بحمد الله قد أينعت وطابت، قطفت هذه الثمار مسلمون جدد في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج بحمد الله وفضله ومنته. بشائر الخير تتوالى، وما كان هذا ليتم لولا فضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ونعمته التي ونعمة من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. قبل أن نبدأ في حلقة هذه اليوم، والتي ستكون موجهة إلى الجالية الفلبينية بلغة التقالب وأيضا باللغة الإنجليزية، نذكر الإخوة والأخوات الأفاضل الكرام كما اعتدنا في كل حلقة أن يذكروا من تحت أيديهم أو من يعرفون ممن يتحدث بلغة التقالب أو يتحدث باللغة الإنجليزية أن يكونوا معنا في هذه الحلقة، إما بتذكيرهم أو بالاتصال على من يعرفون ممن تحت أيديهم أو ممن يعرفون ويكون لديه أحد من هذه الجالية ومن يتحدث بهذه اللغة. ستظهر أرقام الاتصال أمامكم من أراد الاتصال، وندخل الشهادة على الهواء. فنستحثكم اليوم وأن يكون حامل اللواء عدد وفير بإذن الله تعالى، حامل لواء الفرح بإذن الله تعالى في هذه الليلة الطيبة المباركة. قبل أن أقدم شيخي الكريمين والضيفين الفاضلين، أذكر الأخوة والأخوات أن أرقام الدعاة للتواصل بعد الحلقة ستظهر، فيكون هذا بعد الحلقة بإذن الله تعالى لمن أراد دعوة من تحت يديه أو نطق الشهادة بإذن الله تعالى اليوم أو في غيره من الأيام القادمة بإذن الله تعالى. ونذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من الأشياء الجميلة التي تذكر وتشكر لأخواتنا وإخواننا الأفاضل الكرام، إحدى الأخوات الفاضلات أم مشعل، جزاها الله خير، أم مشعل الهذيل، قامت بفكرة طيبة وإن كانت بسيطة في مضمونها، ولكن أتت ثمار يانعة سريعة، وفضل الله سبحانه وتعالى علينا عظيم. هذه الفكرة كانت الأخت أن أتت بروابط لحلقات مضت من حلقات برامج النبي لغات مختلفة، وكتبت كلمات بسيطة تستحث الأخوات الفاضلات أن يدعنا من تحت أيديهن أن يتابعنا مثل هذه البرامج وهذه اليوتيوبات التي فيها الخير الكثير بإذن الله. فكان من ثمار ذلك سريعا أن أسلمت إحدى الأخوات الفاضلات فجاءتها البشرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا مثال يحتذى لكل الأخوات الفاضلات الكريمات. أيضا أريد أن أوجه تحية طيبة مباركة لأخ فاضل حبيب تواصل معنا، الأخ عبد اللطيف السيف أبو سلطان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بشفاء عاجل، اللهم آمين. أتوجه لضيفي الكريمين، معنا في هذه الليلة أخونا وحبيبنا وشيخنا الشيخ أبو عمر. حياك الله أبو عمر. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولدينا أظن الأخ الكريم أحمد فرنانديز أبو نسرين. حياك الله شيخ. حياك الله شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So I'm proud to be with you tonight, dear brothers, and I ask Allah سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. To accept our good deeds. آمين. And we ask Allah سبحانه وتعالى that we will do something will be beneficent for all dear viewers. آمين. So we will go to start with Abu Umar because I think you are the youngest, Abu Umar. So I will start with you. You will be in Tagalog language, I think. Inshallah. Okay. And Abu Nasir will be? I will try, inshallah. In English or in Tagalog? Yeah. In English or in Tagalog? No, okay, we'll go with you in Tagalog because you promised that it should be in Tagalog. So 50-50. Inshallah. So Abu Umar, as usual, we used to speak about Tawheed. So many people, they have a confusion about who's God. Who's the creator? Who deserves to be worshipped? And why did Allah create us? What's the purpose for our creation? تفضل أبو عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سنغلنا الله ومبقبالا ومبقين نوين كبيبان وبقبالنا الله إما بسهولين بروبيتنا سي محمد صلى الله عليه وسلم at sa lahat ng mga sumusunod sa kanya hanggang sa huling araw. Sumainyo nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah SWT. Like sinasabi sa atin na sumainyo nawa, o peace be with you. Ang gabing ito, inshallah, ay isa sa magkakaroon ng linaw ang usapan tungkol sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Kagaya sa sinabi ng ating host, alhamdulillah, si Abu Nasr, Sheikh Nasser, sabi niya tungkol sa tauhid. Maraming nakakarinig nito na hindi nila naintindihan kung ano ba ang tauhid. Actually, isa, Abu Nisrin, Abu Sheikh Nasser, isa sa pagkakaiba ng paniniwala ng isang Muslim at ng hindi Muslim ay ang tinatawag na tauhid. Bakit? Because unang-una, nilikha tayo ng Allah sa isang layunin lamang. Ang sabi niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَى لِيَعْبُدُونَ. So napakaliwanag na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamalapit sa wikang Tagalog na sinabi niya, nilikha ko lamang ang mga jin at ang mga tao. Jin yung mga kaluluwa na hindi natin nakikita at ang mga tao, tayo yon upang sumamba lamang sa Kanya. So the very purpose of the creation, yung pinakalayunin kung bakit tayo nandito sa mundo bilang tao, bilang nilikha ng Allah, tao man siya o hindi, ay para upang sambahin lamang ang Allah. Wala nang iba. So, dito, naibigay ng tama at binigyan diin ito sa Islam. Yung pagsamba sa nag-iisang Diyos, yung pagkilala sa nag-iisang Diyos, yung pagbigay mismo ng paggalang at pagbigay ng karampatang pagsamba sa naglikha sa atin. Lalong-lalo na sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, ang mga Muslim hindi lamang sumasamba sa Allah nang sa sarili na lamang nila o sa isip nila. Sumasamba sila sa Allah subhanahu wa ta'ala na naaayon ito sa tinuturo ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So we'll cut first? No. But then I will continue? Continue. Go ahead, Muhammad. So napakaliwanag. Naaayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So babalik ako dun sa kung bakit tayo nilikha ng Allah. Actually, ang isang Muslim lamang ang makapagbigay ng kasagutan nito. Wala nang ibang reliyon ang makapagbigay ng kasagutan. Sapagkat may mga tinatanong tayo na mga hindi Muslim, ang sagot nila upang magpakarami. Bakit tayo nandito? Upang magpakarami, upang maging mabuti, upang gumawa ng kabutihan, upang magmahalan, ha? Magbigay ng tulong sa isa't isa. Pero ang main purpose talaga, ang isang sagot nila is yung magmahalan sa isa't isa. Kasi sabi nila, ang Diyos daw ay pag-ibig. Okay? Sa Islam, ang Diyos hindi pag-ibig. Ang Allah hindi pag-ibig. Siya ay ang pinagmulan ng pag-ibig. Siya ang pinagmulan. Siya ang nagbibigay ng pag-ibig. Ngunit, bibigyan ko muna ng pansin yung sinasabi nating Allah. Sino ba yung Allah na sinasabi ng mga Muslim? Unang-una, iniisip ng iba, iniisip ng mga hindi Muslim na ang Allah ay Diyos lamang ng mga Muslim. Diyos lamang ng mga tao sa Mindanao, mga Muslim sa Mindanao, o Diyos lamang ng taga Saudi Arabia, yung mga Saudi, o yung mga Muslim o Muslim country na sinasabi. So sabi nila, ang Allah, Diyos yan ng mga Muslim. But, una-una sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal ng Quran, innani anallaha la ilaha ila ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri. So sabi niya, napakaliwanag, ito yung pinakamalapit na kahulugan sa wikang Tagalog, innani ako ang Allah. Siya mismo ang nagsabi na siya ang Allah. Subhanallah, the only religion, the only deen, ang nag-iisang relihiyon, panuntunan sa buhay, na ang sinasamba nila, siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan. So napakaliwanag, mashallah. Innani ako ang Allah. Sabi niya, ako ang Allah. So ang Allah na pangalan ay para lamang sa kanya. Walang Diyos na karapat dapat na sambahin maliban sa akin. So siya mismo ang nagsabi din na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa akin. Pag sinabing wala nang Diyos na dapat sambahin, ang mga Muslim, kung sino yung nagbigay sa iyo ng buhay, sino yung maghukom sa araw ng paghukom, sino yung magbibigay sa iyo ng iyong pangangailangan, at sino yung tatakbuhan mo sa araw na ikaw ay nangangailangan, ang dapat mo lamang sambahin. Siya lamang ang sinasamba ng mga Muslim. Hindi kami sumasamba sa tao, sa hayop, sa anumang nilikha ng Allah na hindi man lang makapagbibigay sa atin ng tulong. Like kagaya ngayon, halimbawa, sa pangyayari, may mga lugar na kung Muslim ay nagkaroon din ng sakuna. Brother Ahmad, Sheikh Nasser, may mga lugar na may, ang mga Muslim nagkaroon din ng sakuna. May mga tidal wave din, may mga tsunami, mayroon ding typhoon na nangyari sa mga lugar ng mga Muslim. At ang mga tao ay karamihan ay mga Muslim. Ang kagandahan lang, alhamdulillah, sa aming mga Muslim, na ang lahat ng ito ay pangyayari na pinahintulutan ng Allah. At ang tinatawag namin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yung nagbigay niyan, siya yung nagpahintulot, kaya dapat natin tawagan siya at pasalamatan siya. At dapat natin tawagan siya sa ating tulong. Hindi tayo sasamba. Makikita natin yung iba na ang sinasamba nila, halimbawa ay yung kahoy o yung bato na inakit inanyo ang bagay, na hindi nga nakatulong sa sarili niya. Ngunit alhamdulillah, alhamdulillah, purihin ng Allah sa Islam, ang Allah lamang ang sinasamba ng mga Muslim. Bakit? Siya ang nagbigay ng kanyang tunay na pangalan. Pangalawa, pag sinabing Allah, hindi mo ito pwedeng ibigay sa kanyang nilikha. At wala kang makikita, wala kang maririnig sa pananampalatayang Islam na ang Muslim, ang pangalan niya, Allah. Hindi pwede. Ang pangalan ng isang Muslim is Abdullah. Abdullah means, Abdul means alipin. Allah, ang tagapaglikha natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pangalan niya, Abdullah. Mayroong Abdul na tinatawag, meaning alipin. Alipin ng Allah. Alipin ng mapagmahal. Alipin ng tagapaglikha. Alipin ng nagbibigay ng buhay. Alipin. Lahat yun alipin. Sapagkat tayo ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dapat tayo magpatirapa para lamang sa Kanya. So, una yun. Ang pangalawa na gusto ko ipaalam sa kanila, walang Diyos na karapat dapat nasambahin. So, sa pananampalatayang Islam, wala kaming sinasamba maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang matuwid na landas. Yan ang matuwid na landas. At yun ang pag-alaala ng mga Muslim sa Kanya. Kaming mga Muslim ay sumasamba kami sa Kanya ng 5 beses sa isang araw. Hindi lamang 5 beses. Ang 5 beses na ito na pagdarasal, ito yung obligatory na gagawin ng isang Muslim. Mahirap siya, mayaman siya, kailangan magdasal siya ng 5 beses. So, ngayon, ang konsepto ng paniniwala ng mga Muslim sa nag-iisang Diyos ay mayroong 3 aspeto. Sa 3 aspeto na ito, makikita mo na ang 2 dito ay pinaniwalaan na nung panahon pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At kahit na ngayon, naniniwala din ang mga Kristiyano sa paniniwala na ito, sa aspeto na ito. Itong 3 na ito, una, yung tinatawag sa wikang Arabic na Tauhid al-Rububiyya. Pag sinabing Tauhid al-Rububiyya, kaisahan ng Allah sa kanyang pagkapanginoon. Kaisahan. Ang pinag-usapan natin dito ay yung kaisahan. Hindi yung pagkakaisa. Kasi kung minsan mababasa natin sa English translation, ay yung tinatawag na the unity of God. The unity of God. Actually, this is wrong. Ito ay mali na sinasabi ng isang tao na ang the unity of God. Yung God, yung isa, yung 3 ay nagkaisa at sinabi nilang isa. This is the unity of God. So this is the oneness. Yes. We live in oneness. This is not the way. Ito, hindi ito tama na konsepto. Ang tamang konsepto is the oneness of Allah. Subhanahu wa ta'ala. The oneness. Yan ang pinakatama. Hindi yung the unity. We don't have 3 gods and they unite and one. Wala kaming Diyos na 3 at nagkaisa at nagsabing isa. Sa Islam, meron kaming isang nag-iisang tagapaglikha. That's why pag sinabing Tauhid, kaisahan ng Allah sa kanyang pagkapanginoon. Ang mga Muslim palagi nagsasabi na Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Purihin ng Allah ang Panginoon ng lahat ng kanyang mga nilikha. Nakikita man natin o hindi nakikita, siya ang Panginoon. Siya ang tagapaglikha. Siya ang nagbibigay ng buhay at siya rin ang kukuha ng buhay. Panginoon, siya yung nagbibigay ng ating pangangailangan. Kaya pag sinabi ng mga Muslim, purihin ng Allah ang Panginoon ng lahat ng mga daigdig. O pag sinabi ng mga Muslim halimbawa, Rabbi. Pag sinabing Rabbi, Panginoon ko, automatic yon ang sinasaad, ang iniisip namin sa puso at saka sa isip ang Allah subhanahu wa ta'ala na nasa taas ng 7th heaven. So, unang aspeto yon. Ang mga Kristiyano, they believe, naniniwala din sila na ang Allah ay Panginoon. Ang mga Arabo ng mga Kristiyano, yung Arab Christian, ang tawag nila sa kanilang Panginoon is also Allah. Allah. Of course, sa atin sa Pilipinas, because tayo ay mga Pilipino, ang tawag natin is Panginoon. Pero kaya lang, hindi ito ginagamit ng mga Muslim, yung word na Panginoon, kasi kung minsan, inaakibat ito sa mga tao na masasama. Like, Panginoon ng sugal. Panginoon ng drugs. Okay, drug lord, gambling lord, yung may-ari ng bahay, landlord, Okay? So, hindi ginagamit ng mga Muslim sa pagsamba namin yung tinatabing Panginoon. Bakit? Because ito yung rason. Sapagkat ang Allah, hindi mo pwedeng ihambing kahit kanino sa kanyang mga nilikha. So, yan ang unang-una. Pangalawang aspeto ng tawhid o yung kaisahan ng Allah ay yung tinatawag na tawhid o kaisahan ng Allah al-asma wa sifat. Sa kaisahan ng Allah sa kanyang magagandang pangalan at katangian. Pag sinabi ng mga Muslim magagandang pangalan at katangian, ang nagtataglay nito is only Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ko na siya yung tagapaglikha. Siya yung nagmamahal sa atin. Nagbibigay ng buhay. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Muhaymin, Al-Jabbar, okay? Al-Aziz. So, isa ilan lamang ito sa 99 attributes, name and attributes ng Allah. Siya ang tagapaglikha, siya ang nagbibigay ng buhay, siya ang kukuha ng buhay, siya ang mapagmahal, siya ang maghukom sa atin sa araw ng paghukom, siya ang magbibigay ng iyong pangangailangan. Ang mga Kristiyano, naniniwala din dito. Nang Allah ay nagbibigay ng buhay, ang kukuha ng buhay, maghuhukom sa araw ng paghuhukom, ang nag-iisang Diyos na sinasabi nila, naniniwala din sila dito. So both of us, the same. Ang konsepto ay nakukuha natin sa Islam at saka sa ibang pananampalataya. Ngunit sa pangatlong aspeto ng tauhid, meaning tauhid al-uluhiyah, dito sila nawawala. Dito nawawala ang ibang mga pananampalataya. Ang ibang pananampalataya maliban sa Islam. Una, pag sinabing tauhid al-uluhiyya o tauhid al-ibada, kaisahan ng Allah sa kanyang pagka-Diyos at siya lamang ang karapat-dapat na sambahin. So, tingnan mo ngayon, bakit ang mga Muslim lamang ang meron nito? Because sa tatlong aspeto ng tauhid, hindi mo pwedeng kunin lamang ang dalawa. Hindi mo pwedeng kunin ang isa. Kailangan lahat ng ito ay magkaroon ng pagkakaisa, hindi lamang pagkakaisa, kundi ito ay tanggapin mo bilang isang aspeto ng paniniwala mo sa nag-iisang Diyos. Pag sinabing tauhid al-uluhiya, ang Allah lamang ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin. Wala nang iba. That's why ang mga Muslim will say, Ashhadu an la ilaha illallah. Walang Diyos na karapat-dapat na sambahin maliban sa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. At kami ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumakanya nawang paypaan ay huling sugo alipin propeta ng Allah. So sa dalawang aspeto na ito, ito yung dalawang kahulugan ng shahada. Ang unang-una ay la ilaha. La means wala. Meaning linisin mo muna ang sarili mo, puso, isipan na wala kang Diyos. La ilaha, wala kang Diyos. There is no God. La ila. Illa, maliban lamang sa Allah. Illallah. So, wala kang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah. So, okay? No Trinity. No Trinity. Okay. But ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi din sa Quran. He say in the Quran, La taqulu salata. No. Don't say Trinity. Allah, ilahun wahid. Ang Allah ay nag-iisa lamang na siya lamang ang nag-iisang Diyos. Also, قُلِ أَهْلَ الْكِتَابِ say, oh, people of the book, yes. Come to one word between us, that Allah na'abda to worship only one God. God. Subhanallah. Sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal na Quran na sinabi ni Sheikh Nasir na sinabi ng Allah na hali kayo, mga angkan ng kasulatan. Angkan ng kasulatan, Jews and Christian. Ha? Magkaroon tayo ng pagkakaisa sa isang salita lamang. Nasambahin lamang natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang iba. So, alhamdulillah, napakasimple lang ng kaisahan ng Allah. Very clear na sa Islam, we have kaisahan ng Allah sa pagka-Panginoon, kaisahan ng Allah sa gandang magagandang pangalan at katangian, at kaisahan ng Allah sa kanyang pagka-Diyos na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa kanya. This is tauhid o kaisahan ng Allah. Maraming salamat. Jazakallah. I know you love this topic. Yes, I love it so much. But you know, somebody's Bunistin was looking yes. at me and he was smiling. I don't know what. No, actually, I appreciate what he was discussing. It's because we have one sister that will be with us now. لكن نجدد السلام للأخ عبد اللطيف السيف أبو سلطان الأخ وهو صديق قديم ألم به بعض العارض صحي وإن كان الأخ أبو سلطان يعني زميل قديم لكنه يكبرني بحوالي 25 سنة. لكن yeah, he's older than me with 25 years. But we're still friends يعني. Even though. أختي عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام. سمي أختي. عطني يا الله جزاك الجنة وقص لي على التلفزيون تكفين. مشكور. الله يسعد شيرات الله يبارك في عمرك يسعد أبو عمر. هلو كم استقيو؟ كاهلو هو. كيف أنت تكنت يا عمر شرين يلا. هلو. yes. كم استحوسي لا؟ أوكي نمان بو نمانود بو أنا. tungkol sa Muslim dito sa television. Masyaallah. Opo. Matagal na po ba kayo dito? 3 months na po. 4 months. Saan po kayo sa atin sa Pilipinas? Now, she said she's sa Pampanga po. Looking. Sa Pampanga. Our program. Opo. Okay, so, alam mo ba, anong pangalan nila para at least alam mo? Maria Sheila po. Maria Sheila Hilario. Okay. So, Sheila, alam mo ba na sa statistics natin dito sa ano sa Saudi Arabia, majority na nag-embrace ng Islam ay mga kapampangan? Ah, talaga po. Nakakatuwa yes. naman. Oo, kasi napakalapit sa puso ng mga kapampangan ang tungkol sa Islam. Unang-una siguro sa attitude ng mga kapampangan na very accommodating sila sa ibang tao. At saka very open ang kanilang isipan para sa kumbaga sa mga bagay na dapat malaman ng isang tao. Siguro 'yan ang isang bagay na tinataglay mo ngayon kaya ikaw ay nandiyan diyan at meron ka bang katanungan tungkol sa Islam? Marami po akong gustong malaman katulad po ng mga dapat pong gawin, ang mga hindi dapat ginagawa ng isang Muslim. Gusto ko rin pong mabasa, magkaroon ng karapatang basahin ng banal na Quran. Kasi may nabasa na po ang mga libro tungkol sa Muslim, kaya kahit pa paano may idea na po ako sa akin. Actually, Sheila, kung pag-uusapan natin, kung ano ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin ng isang Muslim, ay hindi tayo matatapos ng kahit isang linggo. So, yung una na lang, yung pinaka-importante, yung tinalakay ni Brother Muhammad kanina, yan ang pinakabuod kung bakit ang isang tao ay tumatanggap ng Islam. Yung sabi niya kanina, la, ibig sabihin, walang ibang Diyos, lilinisin mo yung sarili mo sa kung ano o sino yung pinapaniwalaan mong Diyos na hindi totoo, at ilalagay mo yung totoong Diyos, siyang Allah subhanahu wa ta'ala, na paniniwalaan mo ngayong bilang isang Diyos. Na kapag ginawa mo ito, ito yung isang pinakamalaking kabutihan na nagawa mo dito sa mundo. Alam mo kung bakit? Kasi ang isang kasalanan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang pinakamalaking kasalanan na hindi niya mapapatawad, ay yung magbibigay ka ng katambal sa Kanya. Ibig sabihin, maniwala ka na meron pang ibang Diyos, maliban sa kanya na siyang nagbigay ng buhay sa iyo at nagbigay ng lahat ng biyaya sa iyo. Kaya nga, kung tatanungin mo kami dito kung ano ba ang pinakamalaking kabutihan na pwedeng magawa ng isang tao ay ang pagtanggap sa kanyang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, sa dami siguro ng nabasa mo, Sheila, I think ready ka na mag-embrace ng Islam. Oo nga po. Okay. Bibigyan kita ng summary lang, no? Siguro in 1 minute, explain ko sa'yo, no? Para ikaw ay pumasok sa Islam, simple lamang ang gagawin mo, no? Una, dapat naniniwala ka sa kaisahan ng Allah. Siya lamang ang Panginoon. Wala ka ibang dapat kikilalanin na Diyos maliban sa Kanya. Siya ang tunay na Diyos na hindi nagkaanak, hindi pinanganak, nag-iisa lang siya, walang kapares, walang katulad. Naniniwala ka sa mga anghel, sa mga aklat na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naniniwala ka sa mga propeta, si Jesus ay isang dakilang propeta, hindi Diyos, hindi anak ng Diyos, bagkus isang dakilang propeta na anak lamang ni Maria, wala siyang tatay. Naniniwala ka na totoo ang araw ng paghukom, lahat tayo mamatay, ibabangon tayo mag-uli ng Allah, taharap tayo sa Kanya sa kabilang buhay, at tatanggapin mo yung tinatawag na paniniwala na destiny. Ano man ang mangyari sa atin, mabuti, masama, pangit, maganda, gusto mo, ayaw mo, lahat ng ito ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit sabihin mong nasa lanta ka, bagyo, lindol, or anumang kalamidad na dumating, ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuti o masama. So, ibig sabihin, yung anim na paniniwala na yan, Sheila, kung tinatanggap mo yan, yan lang ang point para tanggapin mong Islam. So hindi mo kailangan maging scholar, sa ulado mo ang Quran, marunong ka mag-Arabic, hindi yan ang mga requirements. Ang importante, tinatanggap mo ang Allah talaga, ang tagapaglikha, si Muhammad ay huling propeta at sugo ng Allah, si Jesus ay propeta at sugo ng Allah, na nilikha siya ng Allah sa pamamagitan ng salita, hindi siya anak ng Diyos. Nabuo siya sa sinapupunan ni Maria. Kung yan ay tanggap mo, Sheila, yan lang ang point para tanggapin mo ang Islam. So, tinatanggap mo ba ang paniniwalang ito? Opo. So, ready ka mag-embrace ng Islam? Opo. Inshallah. Ang gagawin mo lang, sasabihin ni Sheikh sa wikang Arabic, susundan mo dahan-dahan. Pero of course, ang intention nasa iyan. Saka ang alang nakakaalam kung totoo ka o hindi. Balik kami ay mga witness lang dito sa mundo, no? Sasabihin sa iyo ni Sheikh, dahan-dahan sa wikang Arabic, ang kahulugan nito, sumasaksi ka, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Si Muhammad, alipin at sugo ng Allah. Si Jesus, alipin at sugo ng Allah. Nanilikha siya ng Allah sa pamagitan ng salita na buo sa sinapupunan ni Maria. Sumasaksi ka, totoo ang paraiso, ang impyerno. Lahat tayo mamatay, ibabangon tayo mag-uli ng Allah at haharap tayo sa kanya sa kabilang buhay. Kapag nasabi mo yan, Sheila, with intention, inshallah, yan ang point, first step na ikaw ay Muslim na, inshallah. Okay, so ready ka na? Opo. Inshallah. Okay, and what a problem, sister. Dahan-dahan. So, assalamu alaikum, sister. Good evening. Assalamu alaikum. So, you are ready to become Muslim, inshallah? It comes out from your heart. Nobody forced you for that? Nobody. Alhamdulillah, alhamdulillah. So, I would say the shahada, the bagsaksi, or the testimony of faith in Arabic slowly, and you repeat after me. Ready, sister? Okay. Ashhadu. Ashhadu an la ilaha illallah illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mashallah. Congratulations, sister, mashallah. We ask Allah to guide you to the best of protecting all evil things. Jazakallah khair. Congratulations, sister. MashaAllah. Jazakallah. نسأل الله ختم عبد الله الله يجزاه الجنة. نوصيها الآن أنها تأمرها أن تغتسل ثم تشرح لها طريقة الاغتسال والوضوء ثم تصلي هي وياها المغرب تشرح لها. نسأل الله يحرمها الأجر وتحرص على تعليمها والتواصل مع الأخوان في المكتب الدعوة والجهاد في البطحة حتى لعل الله ينفعها وتستزيد من الخير. والأخوان لهم دروس أيضا للنساء إن أراد التواصل معهم وكل ذلك في ميزان حسناتها. I forgot to because I'm from Batha. Yes. So I forgot to say that we are from Batha office. الأخوان من مكتب الدعوة دعوة البطحة دائما أنسى هذا لأني أنا واحد منكم. Because one of you أنا واحد منهم فلهذا أنسى دائما. أبو نسلم because I know the time is running fast. So that we'll go to the English now. As Abu Umar talk, but we will try to brief this one about the Tawheed and the oneness. Because if you look to the verses of Quran, Allah subhanahu wa ta'ala was mentioning that أَنَّنِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ, all the people of the book, that means the Jew and the Christian, come to one word for all of us, to worship only, أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ, to worship only one God, which Allah subhanahu wa ta'ala, and this was the message for all the prophets and the messenger of Allah. Jazakallah khair. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Actually, this message is for everybody and for all of us, and it was sent through the messengers, and that was a very big challenge that Allah subhanahu wa ta'ala was given to us, that we have to know about the reality of who the real God is, okay? And of course, religions. Do you allow me to interrupt you, or you go ahead? It's okay. There is a call. It's up to you. It's okay. It's your topic. It's your time. No, it's good. Yeah. Where's your camera? Salaam alaikum. Alaktum al-bara ma'ana? Hello? Salaam alaikum, akhti. Walaikum salaam. Sammi, akhti, tafadhali. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا عندنا خدامة نطقت الشهادة يوم تنطقها الخادمة قبل قليل ولا أدري يعني هي ما تتكلم يعني عربية زين ما أدري هي سو يعني هي غير مسلمة الآن. يعني ما أدري هي كانت بتسلم أو ابنها يعني. عطينا الله يجزاك الجنة عطينا. Magandang gabi din po sa'yo. Magandang gabi din po sa'yo. Sino po sila? Si Mary po, Mary. Taga saan ka sa atin, Mary? Batangas po, PCCB. Oh, Batangas. So, okay. So, ikaw ba ay nag-embrace na o hindi pa? Nag-ano po? Nag-Muslim ka na ba o nag-iisip ka pala mag-yumakap sa Islam? Meron po akong gustong linawin. Ah, okay po. Sige. Pag po ba nasa ulo na yung shahada, tapos po eh, narinig mo na yung sarili mo, natanggap mo na yung Allah, Muslim ka na po ba? Okay, sige. So, papaliwanag siya ni Brother Muhammad. Sister, yung ginawa kanina ng isa, no? Masyaallah. Yung ginawa kanina, sister, magandang gabi sa iyo. Yung ginawa kanina ng isa na katatawag lang, opo. Pag nasa puso mo na yan, nasa isip mo na, automatic Muslim ka na. Okay? So, sa Islam po, walang binyag, walang ninong, walang kandila, walang pakimkim, wala yung ilulubog ka sa tubig, bubuhusan ka ng tubig, wala po yon sa Islam. Okay, ang gagawin mo lang, nasa puso mo, nasa isip mo, yung sinabi niya kanina na ikaw ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, si Muhammad, alipin propeta ng Allah, si Jesus, alipin propeta ng Allah, pagkatapos nun, Muslim ka na. At hindi pala namin nasabi kanina, Abu Nisrin, hindi namin nasabi kung anong makukuha mo pag ikaw ay nagsyahada, pagkatapos ng syahada. Ang unang-unang makukuha mo, Sister Mary, ay yung lahat ng iyong kasalanan ay patatawarin ng Allah. Kumatay, nagnakaw, nangalunya, lahat ng kasalanan na ito ay patatawarin ng Allah at gagawin niya ito na good deeds, kabutihang gawa. Kaya, alhamdulillah, naiinggit kami sa isang sister natin, kagaya nung kanina, at ngayon, inshallah, kung ikaw ay magsasyahada din, naiinggit kami sa inyo. Isang bagay, Mary, na kapag ikaw ay sumaksi, yung sasabihin mo yung shahada, ikaw ay sumasaksi sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa amin. Sa amin, yes. Pwedeng kahit kaninong Muslim, pwede kang magsabi nung ashadu an la ilaha illallah. Actually, susumpa ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, nagkakaroon ka ngayon ng commitment between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Sumasaksi ka na wala kang sasambahin ng ibang Diyos maliban sa Allah. Tapos ngayon, syempre, pag nasabi mo yan, automatic Muslim ka na, di ba? Ngayon, kung Muslim ka na, mag-uumpisa na ngayon yung conviction mo between you and Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung paano mo gagampanan ang buhay mo bilang isang Muslim, sarili mo na yon. So, kinakailangan pagsikapan mo kasi kaya ka nag-embrace ng Islam, kaya mo tinanggap ang Islam dahil pinapaniwalaan mo na ngayon na ang Allah na ang Panginoon, meron ka na nga yung relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, binibuild up mo yung relasyon mo sa Kanya na nangangako ka na wala kang kikilalaning ibang Diyos o sasambahin maliban lamang sa Kanya. So, ibig sabihin, lahat na ngayon, every bits and pieces ng gagawin mo sa buhay mo ngayon ay pag-aaralan mo na kung ito ba ay batay sa kagustuhan ng Allah o hindi. Yes. Kaya nga yung binabanggit ni Brother Muhammad kanina, meron tayong tinatawag na pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng pamamaraan ng mga propeta. Kasi kung sasamba ka sa Allah na hindi ito naayon sa pamamaraan ng mga propeta, hindi rin ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, Mary, gusto mong manalangin sa Allah, no? Sa Diyos. Kung gusto mong manalangin sa Diyos, sang-ayon lang sa sarili mong pamamaraan o sumamba sa Kanya, sang-ayon lang sa sarili mong pamamaraan, kung hindi ito naayon sa pamamaraan ng propeta, hindi ito tatanggapin ng Allah. Okay? Pero ang dapat mong malaman, kung papaano sinamba ni Propeta Muhammad, peace be upon him, si Jesus Christ, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay ganun din ang pamamaraan ng pagsamba ni Hesukristo. Ibig sabihin, makikita mo, meron silang pagkakapareho sa kanilang pagsamba. Dahil yan ang pamamaraan na itinuro ng Allah sa mga propeta para ituro sa atin. So, ready na? Ready ka na? Yun po ba ang shahada? Yun po ba ang binabanggit kapag nag-rasali? Nakiulit, Mary? Yun po bang shahada? Yun po ba yung tinadasal pag nag-rasali? Pagdasal. Yung shahada, yun ang pagsaksi, yung ng panunumpa na sasabihin mo. Ngayon yung mga panalangin, marami tayong pwedeng panalangin na sabihin. Pwede kang manalangin sa sarili mong lingwahe. Kaya lang, meron tayong tinatawag na standard. Kasi pag sinabi mong sala, hindi natin pwedeng gawin ang sala sa ibang lingwahe except lamang sa Arabic. So, unti-unti, pag-aaralan mo, you know, yung pagsabi ng Allahu Akbar, pag-recite ng Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yan ay kumbaga, hindi yan overnight, Mary. Na pag tinanggap ang Islam ngayon, bukas, mashallah, Muslim ka na. So magkakaroon ka ng effort from your side, unti-unti. Kaya yun yung sinasabi ko sa iyo kanina, once na tinanggap mo ng Islam at Muslim ka na, sarili mo ng sikap yan kung papaano mo patutunayan sa Allah ang pagiging totoo mo ng pagtanggap sa Kanya. Pero nandito tayo para i- yes, of course. Sila. Yun pong shahada kanina, yun po yung dinadasal pag nag-arasali, tapos bahala na pong manalangin ng sakin, ganun. Ay hindi, yun lang sister yung pagpasok sa Islam. Okay? Ngayon, pag Muslim na siya, may tinatawag naman na sala, meron namang mga binabanggit dyan. At huwag kang mag-alala dahil marami tayong Islamic Center, kahit na yung madam mo ngayon, ay pwede kang turuan kung paano yung mga binabanggit sa sala. So, hindi yan ang unang worry mo, Mary. Ang isipin mo lang, tanggap mo na bang Islam? Tanggap mo ba yung paniniwala? Ready ka ba na sambahin ng Allah? Handa ka ba na magkaroon ng relasyon sa Kanya na lahat ng bagay iisipin mo para sa Kanya at iaalay mo sa Kanya? Ready ka ba, Mary? Ready po. Okay, so sasabihin niya yung sa wikang Arabic, ha? Uulitin ko, no? Sasabihin niya, ang kahulugan, sumasaksi ako, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, si Muhammad, alipin at sugo ng Allah. Okay? Si Jesus, alipin at sugo ng Allah. Pag nasabi mo yan, Mary, inshallah, ikaw ay Muslima na, at unti-unti, hindi mo yan makukuha ng overnight, unti-unti, inshallah. Opo. Okay? Maliwanag. Maliwanag. MashaAllah. Jazakallah khair. Jazakallah. Yes. Okay, salamu alaikum, sister. You are ready now? Ready. 100%. Okay, laksan lang ito kasi mahina po yung signal dito. You are ready 100%? Ready. No doubt? No hesitation? No. No. Alhamdulillah. Okay. Say, repeat after me, sister. Ashhadu. Ashhadu an la ilaha illallah illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah pakilaksan po masya rasulullah Rasulullah. MashaAllah. Congratulations, sister. MashaAllah. Congratulations. Allah Akbar. Allahu Akbar. Congratulations, sister Mary. Taga-saan ka ba sa atin, Mary? Batangas. Batangas, no? Okay. But, نشكر لأختم البراء وذكرنا كما ذكرنا أختم عبد الله الصلاة الآن الاغتساب والصلاة وأن لا يحرم الهجر وتحرص على تعليم والتواصل مع الإخوان في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البطحة. We'll go for a break, huh? Yes. تأمر يا عم أشرف. نطلع فاصل ونعود للأخوة والأخوات. كونوا معنا أحبتي في الله. فاصل ونعود الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نرحب بكم مجددا أخوتي أخواني وأخواتي الأفاضل الكرام حقيقة ملحوظة جميلة رائعة من الأخوات الفاضلات التي لمسنا تفاعلهن معنا في هذا البرنامج وأيضا خارج البرنامج من الاتصالات وعدد من يسلمون بين أيديهن وتفاعلهن مع البرنامج وتوزيع بعض المقاطع لبرامج سابقة فنسأل الله لا يحرمها الأجر وليس بغريب على بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا فهن حفيدات خديجة وحفصة وعائشة وأم سليم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بيوتهن بالطاعات وأن يبارك لنا في الأعمال والأعمار والأولاد ونجمعنا جميعا في ظل عرش مستقل رحمته. ابن سينا go back to you now. It's your time. Okay. معنا احد اخوان ولا كم فاصل؟ تفضل يا شيخ. Sorry for a while. Yes. اخوي محمد شباب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا حبيبي. الله يعافيك طول عمرك. ويا عمرك على طاعته. سمي شيخ امرني. الله يطول عمرك حقيقة أنا لي فترة وأنا تابع البرنامج ونشد على يديكم الله يجزاك الجنة القائمين عليه ونشكرهم ونشكر القناة حقيقة لأن هذا الجانب المفروض العالم كله تحرص عليه وتشجع حقيقة الله يجزاك أنا عندي الوالدة عندها عاملة سريلانكية يعني لها تقريبا 3 شهور و تخليها تقعد دائم إذا جاء البرنامج خاصة الله يجزاه الجنة الشيخ المستضاف من جنسيتها وحسن اللغة وكذا، كانت طبعا على الديانة المسيحية ومن فضل الله أسلمت. اللهم لك الحمد والشكر، نحمد الله ونشكره والله يكتبها في موازين حسنات الوالدة ويرضى آمين آمين آمين عبارة اليومين دي آمين. الله يجزاك و- والحمد لله حقيقة يعني تشرفون وتشرف القناة اللي نهجها بالشكل هذا واللي قائمين على البرنامج، والله يكثر من أمثالكم آمين وأمثالك الله يجزاك. اتصالي حقيقة أشد على يديكم وأشكركم وأشكر القناة والقائمين عليها كلهم حقيقة. الله يجزاك الجنة، الله يبارك في عمرك وشكرا لك. عندي لك طلب بسيط يا شيخ. سم طالما الله يسمع عدوك. الوالدة بس ترفع يدياتها تدعي لنا والدينا الله يجزاك الجنة وذرياتنا. والله هي الله معي في السيارة لأنها تعبانة ومديها المستشفى وهذه هي معي، تدعي لكم ودعوها الله يجزاك. أدعو لأخوة والأخوات اللي كان فاضل، وهذا من شعور الجسد الواحد، الجميع يدعو ندعو له أن الله يشافيها شفاء عاجلا غير آجل. الله يمن عليه وطمنا عليه الله يجزاك الجنة. الله يرزقها برك ويرزقها برك ويرزق بر أبنائك كما بررت بها ولا يحرمك. شكرا لك، شكرا لك حبيبي، الله يوفقك. شكرا حبيبي. I think today your luck is not. So go ahead. No, it's okay. Exactly. Anyway, just to talk about Tawheed, as still have another caller. That's yes. Okay. Good, good. It's actually, we're here for the calls. Salaam alaikum. The calls. Allah, it's not in my hand. Yes, good. Well, we love it. Jazakallah khair. I know that. Yeah. I'm not far from you. I'm close to you. Salaam alaikum. The calls. Hello. Salaam alaikum. Hello, kamusta? Mabuti po. Ayos lang? Okay lang po. Okay, that's all. Ano pangalan nila? Marla Aron po. Taga saan ka sa atin, Marla? Sa Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Matagal ka na dito? Opo, mag 3 years na po. So siguro marami ka nang nalaman tungkol sa Islam. Opo, marami na po. Okay, yung kanilang nagshahada, dalawa na sila, no? So, alam mo na ngayon kung paano pagpasok sa Islam. Marla? Naputol. Nanay? Hello? Angat, alhamdulillah, ala kulli hal. Qaddar Allah ma sha'a fa'al. Actually, you are all of us, inshallah. This is our aim. Jazakallah khairan. Yes, again. Okay, so as we see that lots of people, especially nowadays, that even you know so okay she's coming na ano po pinapag okay lang okay lang just okay so ano po matagal na po ako nagpo-pray pero hindi ka pa nag-embrace sa Islam. Matagal na since po nung first timer ko pa na kinonvince na ako, nagpo-pray na po ako as now po nagpo-pray na ako. Nagpo-pray ka na pero nag-embrace ka na ba ng Islam o hindi pa? Hindi pa po ako nagpapa-convert. Gusto ko nga pong magpa-convert, kaya lang kasi po may regret pa, may doubt pa po kasi eh. Ay, ngayon ba may doubt ka pa? Opo, kasi po, siyempre yung pong mga relatives ko, mga Christian po kasi. Tapos opo, yung mga nangyari po kasi sa Pilipinas. Oo. So, yung atik po kasi, born again. Okay. Tang inano ako na, sabi niya, alam mo, sabi niya, walang makakapagligtas sa atin kundi si Jesus Christ. Sabi. Eh, naniniwala ba sila na si Jesus ay namatay na ipako sa krus? Opo, naniniwala. O, hindi ibig sabihin hindi nailigtas si Jesus Christ. Kaya nga po eh, at saka... Pero ito isang bagay, Marla, no? Dahil nasa sayo na yung paniniwala. Naniniwala ka na, tanggap mo na siya. Kaya lang, ang bumabagabag lang sa'yo dahil marami sa mga kamag-anak mo at mga kaibigan mo ang kumukontra sa'yo. Ngayon, isang bagay, Marla, dahil kapag namatay tayo, siguro nabasa mo na ito sa mga babasahin mo dyan tungkol sa Islam. Kapag namatay tayo at haharap tayo sa Allah sa araw ng paghukom, sabi ng Allah SWT na ang kahulugan, ni walang ama na matutulungan ng kanyang anak o anak na matutulungan ng kanyang ama, ang bawat isa mananagot sa kanyang sariling gawa. Opo. Hindi tatanungin ng Allah yung mga kamag-anak mo tungkol sa kasalanan ng ginawa mo. Hindi ka rin bibigyan ng credit ng Allah sa kabutihang ginawa mo dahil din sa mga kamag-anak mo. Bagkus, haharap tayo sa Allah, kanya-kanya tayo. Ano ang ginawa mo, diyan ka hatulan ng Allah SWT. So kung ang kaligtasan ay ang pagpasok sa Islam at hindi mo ito tinanggap, dahil sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, hindi dahilan yan para hindi mo tanggapin ang Islam. Diba? Kayo po. Ano po ako yung papakonvert na talagang ako na yung Muslim na talaga na hindi na ako yung ano. Kasi po nung nasa ano ako, nasa Pinas, nag-ano ako ng Muslim, sabi nila, paano ka naging Muslim? Wala naman po akong katibayan. Paano po ba yung magpa-convert na ikaw talaga eh, may ano ka ng Muslim ka na? Okay, ganito yan, ano, Marla, no? So, ang tatanggapin mong Islam, start ngayon, tatanggapin mo Islam kung ano yung ginawa na kanina ng dalawa, sasabihin mo sa wikang Arabic, ang kahulugan, sumasaksi ka, walang ibang Diyos na dapat sambahin, maliban sa Allah, si Muhammad, alipin at sugo ng Allah. Pag nasabi mo yan sa wikang Arabic, ibig sabihin, Muslim ka na. No? Ngayon, yung intention mo, depende sa iyan, kasi hindi naman namin pwedeng basahin kung anong intention meron ka. But ikaw ang nakakaalam ng pagsuko mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ngayon, once na nasabi mo yan, of course, para mapatunayan na ikaw ay Muslim, then, para mapatunayan na ikaw ay Muslim, then we are from the Islamic Center, no? Kami sa Taga Batha, pwede ka namin bigyan ng certificate under ng Ministry of Islamic Affairs na patutunayan na ikaw ay yumakap na sa Islam. So, makakakuha ka ngayon ng certificate kasi dito, hindi ka naman pwedeng pumasok ng Makkah, pumunta ng Makkah, kung hindi ka Muslim. So, ibig sabihin, para ma-prove na Muslim ka, meron kaming certificate na maaaring ibigay sa iyo. Hindi lang din sa Batha, napakaraming Islamic Center dito sa Riyadh o kahit sa Pilipinas may mga Islamic Center din na yun ang pwede magbigay ng patunay by means of paper. Pero ang importante, Marla, alam mo, patunayan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang puso mo ay Muslim na. Yan ang pinaka-importante. Talukbong po sa ulo. Kasi po, hindi ko maano yung magtalukbong sa ulo. Yung talukbong sa ulo? Ay, ibig sabihin yung hijab. Inshallah. Pinocomment yun eh. Marami na po akong pinagtanungan na yung pambalot sa ulo. Yun lang po, last na. Pambalot sa ulo? Huwag mo naman gawin pambalot sa ulo para naman pandesal yan. And actually, yung tawag dyan ay hijab. Di ba? Opo, yung ganun nga po. Dyan mo mapapakita na mas sumusunod ka kay Jesus kasi ang nanay ni Jesus nakasuot ng ganyan. Di ba? So ikaw ngayon, pag Muslima ka na, mas pinatutunayan mo sa kanila na mas mahal mo si Jesus kesa sa kanila dahil ikaw ay magsusuot ng hijab. Yan ay isang kautusan na ibinigay ng Allah para sa kababaihan. Dahil kinakailangan, natakpan mo yung aura mo sa mga kalalakihan. So, ibig sabihin, sister, nagkakaroon tayo ngayon ng segregation sa babae at lalaki. Kasi, yes, at saka yan ay isang modesty ng isang babae. Yan ay isang haya ng isang babae kung saan hindi mo ini-expose yung sarili mo kung kani-kanino lang. Opo. Okay? Opo. Abunisi, Marla, may dadagdag ako, no? Opo. Hindi mo ba alam na kami ay mga Kristiyano din nung una? Yes, ba? Kami mga Kristiyano din kagaya mo nung una na nakikita namin talaga yung pagkakaiba ng Islam at saka ng Christianity. Kaya dito mo makita ngayon yung paniniwala mo nung ngayon, halimbawa paniniwala mo bilang isang Kristiyano, kung nakikita mo na yung ginagawa ng mga Muslim, yun ang application. Okay? Ayan na application. At inshallah, nakakasiguro kami na inshallah, sa kapahintulutan ng Allah, hindi ka mahihirapan gampanan ito, inshallah. Nandito kami na kapatid mo sa Islam at willing din, inshallah, na tutulong sa iyo, inshallah. Pwede po bang everyday makakonekta po sa inyo yung mga may aslam tapos may kagustuhan ba? Okay lang po. Ibibigay namin ang numbers namin sa inyo na sa ganun pwede kayong tumawag. At may mga pag-aaral po tayo para sa kababaihan dito sa Batha Islamic Center. Yes. Sa ibang mga center, may mga pag-aaral din sila. Kung saan kayo malapit, pwede kayong pumunta na pwede may magturo sa inyo na mga sister. Okay? So, hindi mo kailangan problemahin yan, sister, especially nandito tayo sa Saudi Arabia. Very open dito ang mga pag-aaral at napaka-accessible kung saan mo gusto mag-aaral. Walang problema yan. So, isang tanong na lang, ikaw ba'y may doubt pa? Wala na po. Tatanggapin mo na Marla Islam. Yes, inshallah. Ano po, nayakap ko na po ang Allah sa sarili ko. Kaya nga lang po yung mga pamilya ko ba? At syempre, hindi lang naman din, okay, sa sarili mo, pero we have to do it in a way na according to sunnah, siya no? Siya munang mag-save sa sarili niya. Opo, sige. Ikaw muna i-save sa, sarili mo muna i-save sa hellfire. Pagkatapos nun, hinahinay, unti-unti mo rin ipaliwanag sa pamilya mo, inshallah. Oh, so, tanggapin mo na, Marla, ang Islam dahil 3 minutes na lang natitira sa atin dito. Okay. So, so bago matapos ang 3 minutes, inshallah, Muslima ka na, ha? Naganap, inshallah. Okay. King number. Sige po. Sige. Okay, sasabihin ni Sheikh sa Arabic, sundan mo lang, inshallah, Muslima ka na. Jahiza. Yes, yes. Ako. Salamu alaikum, sister. Alaikum salam. Are you ready now? Yes. 100%. Alhamdulillah. It comes out from your heart. Out from my heart. Okay. Maliwanag. Maliwanag po. Okay, sister. Okay. I will say shahada dahan dahan word by word and repeat after me. Yes, sir. Okay lang? Okay lang po. Bismillah. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. وأشهد أن محمدًا رسول الله رسول الله الله أكبر ما شاء الله congratulations sister الحمد لله يا ما شاء الله ما شاء الله أبارك للأخت اللي حقيقة كبيرة ونصيحة كما وصلنا للأخوات أيضا تشرح الآن الغسل والوضوء ثم الصلاة وتحرص عليها والتواصل مع الأخوان مكتب الدعوة والبطحة. Have a message from Sheikh Nuh for all of you. رسالة من فضيلة شيخنا الشيخ نوح من مكتب البطحة للأخوة الأفاضل الدعاة معنا والأخوة الأفاضل في أشكر الجميع حقيقة على هذا المجهود الأخوان في القناة جميعا الأخوة الأفاضل. دعوة من أبو عمر حقيقة لصديق له هو السمو الأمير خالد بن طلال أن يشفي الله سبحانه وتعالى ابنه الوليد بن خالد بن طلال شفاء عاجل غير عاجل وأن يمن عليه بالشفاء من عنده إنه على ذلك قدير. آمين. أبو نشتين we still with you. And I don't know if you'll have a call or not, but in 3 minutes go ahead. Go Make ahead. Your day. It's your time. الحمد لله. لحظة we have a call. في اتصال يا إخوان. أجل. It's not your time today. No, actually, this is the best time for me now because, you know, the shahada that we had now, three shahada, explains better than what I will say. It gives us open time to discuss and not to debate. But actually, Sheikh Nasser, now our relatives in Philippines, they are... Really? Yes. So people in Philippines, they are watching you now? Yes, MashaAllah. Abu Umar is even Iran, Bishara, كثير من الناس في الفلبين يتابعونا الآن في هذا البرنامج. معنا أحد يا أخوان؟ ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أختي أم رهف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ في شغالة استخدمتها قبل أسبوعين. سمي. وهذه الشغالة كاثوليكية وكانها مقتنعة في الإسلام ويعني كم يوم يعني أوريها البرنامج حقكم واليوم شافت البرنامج وكانت تبكي وتقول تبغى تسلم. الله يجزاك الجنة ويجعلها ميزانة. يا رب يا كريم سمي اعطيني عشان الوقت الله يسعدك ويصلح لك النيه والذريه يوفقك يا اختي اللهم امين هلا هلا kumusta po kayo okay lang po ma sha Allah ano po pangalan nila Janice po Janet taga saan ka sa atin Janet Okay, ready ka na inday mag-embrace ng Islam kay wala na ta oras. Inshallah, i-communicate ka na ng namaliwat. Reading. Halas, ready. Okay, halas. Kaya ang problema ko pa, hindi ko kabalo mag-i pangamuyo. Amo na pagkatapos yun eh, ng programa, inshallah tawagan ka namon dayon, ha? Sige. So, hambalon niya sa wikang Arabic kahambawa, sundon mo lang, pagkatapos na Muslim ka na. Okay? Sige, salamat. Padal. Padal, Sheikh Nasser. Assalamu alaikum, sister. Alaikum salam yati. So you are ready now? Yes. 100%? Yes. You will do it now? Yes. You have no doubt? No. Alhamdulillah. It comes out the bottom of your heart. Yes, the bottom of my heart. May Allah bless you and guide you, sister. And protect you from all evil things. Sister, I will say shahada in Arabic slowly and you repeat after me, then you'll become Muslim. So my advice to you, sister, and all of my sisters who embrace today and who's listening to me now. So now, after you'll make shahada, now you'll become like a newborn baby. You'll be sinless at all. You'll be better than all of us. So try your best to fill your records with all of the good deeds. Try your best to seek knowledge, to do the worship in time, prayer on time, to say good things, to show the others that you are a good Muslim. Okay. Maliwanan? Maliwanan. May Allah bless you, sister. Okay, so Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. MashaAllah. Congratulations, sister. May Allah bless you. May Allah bless you. Allah يجزاها خير. يباركها ويستر عليها. يجعلها من عباده الصالحات التقيات. نشكر الأخت مرهف. لا يحتاج أن أذكر الأخت حقيقة. وأنا أعرف حقيقة أن أخواتي قد يكون أحرص مني. لكن من باب التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نوصيهن خيرا بأخواتنا بعد أن أسلمنا وأصبحنا أخواتنا في الإسلام. الآن يرينهن يعني من أنفسهن خيرا. تطبيق المثال الطيب أمامهن، تعليم كل شيء تتعلمه الأخت المسلمة الجديدة منك أختي الكريمة، فهو في ميزان حسناتك. أنت تصلين في اليوم يمكن مرتين أو ثلاث، إذا أسلموا أهل بيته أيضا في ميزانك، إذا أسلموا أبناء في ميزانك، إذا علمت أحد في ميزانك، إذا دعت أحد فهو في ميزانك. الصلاة، قراءة القرآن، الصيام، الحج، العمرة، الأعمال الصالحة، الصدقات، كلها في ميزانك أختي الفاضل الكريم، وأنت أخي الفاضل الكريم، فاحرصوا وفقنا الله وإياكم لكل خير. أخواني ما أدري بقي معي وقت طويل ندخل في مواضيع، باقي دقيقتين. Do you think it's enough for you? 2 minutes? Yes. You started for 3 minutes, that 2 minutes. So yeah, no, yeah. I hope we have another call. You are wasting your time, it should be 1 minute. Okay, so Alhamdulillah, I think what's happening now is an explanation of Tawheed. Because now, people all over the world, not only Filipinos, people all over the world realize that we really have to seek who the true God really is. Because, you know, lots of religions, lots of gods that people are looking into, that they will come because we have the fitrah that Allah subhanahu wa ta'ala, when we were created, we know that who our God is. We know that He is not Jesus Christ. We know that He is not Buddha. We know that He is not any other creatures on earth or any other that was created only by Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah subhanahu wa ta'ala is coming to every one of us, and when He sent the challenge to, through the prophets, to all of us to come in a common term that we only worship the only true God. Because, you know, especially nowadays that Allah subhanahu wa ta'ala is sending us lots of trials, calamities. Yeah, lots of calamities and all of this. I mean, let's open our mind, let's open ourselves to discover who the God really is. I mean, a lot of people now are spending their time to study something about different kinds of science and technology. And of course, before they start learning about science, technology, they go down to the basic and to the where it started. Of course, to know about it is to know it from the scientist. Let's say if you want to be a doctor, you have to go to who the scientists are from biology, zoology, or any other fields of sciences. Or even if you go to technology, you have to go to the different theories from the theorists of long time ago, because they are the most knowledgeable of these fields of studies or in sciences. Now, I challenge everyone listening to us that if you want to know about the real God, then we have to find out who are the scientists in religion who could teach us and who could show us and who could prove to us who the real God is. And this is through the prophets, of course. Of course, we do not have now, in these modern times, we do not have anything that has been written about Jesus Christ. We don't have the Gospel of Jesus. We don't have the Injil of Jesus. We don't have the Psalms of David and the rest of the books that have been sent by Allah subhanahu wa ta'ala to the prophets ahead of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But we have Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in which Allah has promised to preserve the teachings and even the book of Quran. So let's challenge everyone that Allah subhanahu wa ta'ala has sent us the scientist to tell us, to give us the right theories, to give us the exact description, and to give us the correct perception about the true God. So, I mean, if we spend our time learning about different kind of knowledge, this is the best knowledge that we have to indulge ourselves with, the knowledge to Allah subhanahu wa ta'ala. Because we cannot do nothing with all what we earn in this world. Let's say you earn a degree, or the highest in doctorate or whatever you have, in engineering and technology, but at the end of it, let's have a reflection. Because this is what Allah is always asking us to reflect. That at the end of the day, all these are just, we pass on this only, and it will not be sticking with us. When we face Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment, when we face our God on the day of judgment, there will be nothing or no one with us except ourselves and the deeds that we have done on earth. Exactly. So we ask all brothers and dear sisters, the dear followers, to be with us next week. Abu Nasirin, jazakallah khair. Thank you very much. Abu Omar, thank you very much. We thank all brothers in the Batha office. نشكر الأخوان في مكتب الدعوة والعرضيات في البطحة. نشكر الأخوة الفاضل في هذه القناة الطيبة المبارك على جهودهم. هذا الطاقم الفني الرائع الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى في موازين حسناتهم. نشكركم أخوتي وأخواتي. الأسبوع القادم مثل هذا الوقت بهاتين اللغتين سنبدأ بالإنجليزية المرة القادمة ولغة التقالب. اشتغلوا يا أخوان شوي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ذكروا الناس يتابعونا. لعل ذلك يكون في ميزان حسناتكم. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم. أستودعكم الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.